ja, lieve luisteraar, het is nauwelijks te horen, maar ja. Het is een beetje begonnen hier en ja, de microfoon staat midden in de zaal, dus het is een beetje herrie. Maar misschien krijg je nog boodschappen van andere mensen die hier zijn. Verstaanbaar. Een beetje wazig. Komt door al het achtergrondgeluid.

Thank you. dacht, dus even, dit is Man bij het Hond, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon Radio Bataboe. celebrates decades ahead of time. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. This is the most urgent of times, and the most urgent of messages. This is not a partisan debate. It is a human one. Clean air and a literal climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival.

verstaanbaar. Een beetje water. Komt door al het achtergrondgeluid. Thank you. beseffen, dit is man bij het hond, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon Radio Patapoe. Question of our own survival.

train cars has been lost already. We can't afford to wait anymore. Real change will not take place without the support and participation of governments. Yes, we have a lot of other problems to deal with, like dealing with the global recession. But the world can recover from recession. It will never recover from deforestation. I'm gonna make you mine.